Arratsaldeon entzuleok. Beti bezala, bi aste azken behin, 97 irrati librean, lurraren murmurrak, nekazarien hitzak eta baserrien ahotsak dakarzkigu. Mundua, atxurrekin aldatu dezakegula uste baduzu, hemen duzu zure txokoa. Ongi etorri lur eta murmur saiora. Gaurko saioan, Esti eta Miren egongo gera. Duela pare bat aste, Esti Erresuma Batutik itzuli da Euskal Herriko baserritarren delegazio batekin. Naupa, Esti, egunon. Aupa, egunon. Eta zer kontatuko dugu orduan urrengo elkarrizketan? Bai, ba, orain dela pare bat aste Erresuma Batuatik bueltatu ginen, han aste bete pasatu genuen hemengo elikadura burujabetzaren alde gabizen hainbat mugimenduetako kide, eta hango politika publikoen inguruan hainbat hausnarketa eta proiektu eta eztabaida eta bar ezagutu genituen, oinarrietatik nola bai nazional mailan bai lokal mailan politika publiko berriak aurkeztu daitezken edo proposamen berriak egin daitezken. Eta horretarako ba delegazio osoarekin grabatutako elkarrizketa bat entzungo du. Vale, ba jarriko dugu orduan. Taldearekin etorri zera, Erresuma Batutik, eta pues egin igual aurkezpena, ez, jakiteko zeintzuk gauden hemen, gaur. Bai, Erresuma Batuan bost egun oso intentso pasatu genituen hemen gauden 7 pertsonak. Alde batetik Ainara daukagu, Ene Bizkaiatik datorrena, Ene Bizkaiako kazetaria da. Bestetik Malu, bera ere Ene Bizkaiakoa, koordinazio taldeko partaidea eta baserritarra. Badago ere Oskar, Arabatik datorrena, bionek azaritza elkartetik eta baserritarra bera ere. Iker, Arratiatik, Igitie Agroasanbladatik eta ekoizlea, baserritarra bera ere. Badaukagu Jolanda, Lab Sindikatukoa eta Karta Sozialean ere parte hartzen duena. Eta Jangelen asuntoarekin lanean dabilena eta orduan ba, bera ere etorri zan gure delegazioan. Eta badaukagu Gotzone, Nafarroatik datorrena, Leitzatik, eta bueno, Gotzonek ere 11.000 gauza egiten ditu, baina euren artean ba nekazaria da, etxaldeko partaidea eta Leitzeko kontsumo taldeko partaidea eta orduan bueno, pues danok egon ginenan eta orain jaso nahi ditugu apur bat ba beraien iritziak. Guztion artean ia lortzen dugun kontatzea bidaia zer izan zan edo zer ikusi genuen bidai horretan. Eta bidai horretatik zei ikaspen ekarri ditugun Euskal Herrira, ba hemen ere ekimen hauek martxan jartzeko, edo, bueno, ikaspen hoiekin zer egin, ez? Ba, primeran. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Uztot, lehenengo, bueno, ara heldu eta urrungo gunean bizitatu genuen etxalde baten, Five Penny, ez? Horrela gehitzen zen. Ba, impactatu josten eraikin baten inguruan egingo dut berba, labur, elikagaien eraldaketarako espazio bat zan, auzolanean eraikitakoa, bertan, heldu ginenean, sagar zukua ari ziren egiten, baina horretaz aparte, espazio berberean, sagardoa ere egiten dabe, marmeladak egiten dauriez, gaztaia egiten dauri eta okela satitzeko gela txobat be badekorie. Eraikina energia berriztagarriz elikatua da eta kooperatiba batek kudeatzen dau. Horretaz aparte, auzoko inguruetako jendeak be bertara joateko aukerea deko, ba bere zera, transformazioak egiteko. Eta hor gehien atentzioa gehien gehitu joztena izan zen osasun erregistroa lortzeko daukori esan errastasunak. Hau da, Europako gure legedei berbera daukarie, baina irakurketa desberdina da. Eta baserritarrei errastasunak emateko ba, bidean edo bueno, horretara bideratuta dago. Bueno, después de 5 intensos días en una agradable compañía de todos los delegados, que ha sido fantástica, me voy a quedar con una cosita, teniendo en cuenta que yo soy baserritarra y trabajo en el campo, entonces igual vas a otros sitios un poco con los prejuicios de tu trabajo, de tu entorno, ¿no? Sobre todo estar en un pueblito pequeño y bueno, dedicado exclusivamente a trabajar la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues aprecias un poquito las diferencias de culturales del otro país, un poco los modelos productivos, que puede haber unas diferencias. Y bueno, eso en cuanto un poquito a la visión del campo. Pero lo que más me ha llamado así un poquito la atención, o lo que más me ha llamado la atención, ha sido el trabajo que hacen las personas desde las agrupaciones de las grandes ciudades, sobre todo desde Londres. Llegar a una gran ciudad y ver ese trajín que hay allí, ese consumismo voraz y ver toda esa extensión de casas y todo ese lío de trenes y no sé, o sea, es como ver un monstruo desde tu punto de vista de baserritarra y decir, jo, ¿dónde estamos, no? Bocas por alimentar, ¿no? Sí, muchas bocas. Que no producen, que producen poco, desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces, o sea, encontrarte con personas súper involucradas que en cualquier espacio residual que les presta el ayuntamiento, un invernadero que se está cayendo, unos espacios que... ¿Cómo producen y cómo integran el proyecto de producción con ayuda a personas con discapacidades o a chavales para que conozcan un poquito la tierra en barrios que ni siquiera tienen jardines? O sea, eso me ha parecido increíble, porque desde las ciudades tiene que haber un movimiento y bueno, yo creo que desde Londres ese movimiento lo he sentido muy, muy vivo, muy activo, y sobre todo es lo que te hace unir a la gente de la ciudad o de una gran ciudad, una mega urbe como Londres, con la gente del campo. Es sentir un poco cómo nos necesitamos todos y lo que se puede hacer cada uno donde está. O sea, un poquito esa sensación de los trabajos que se hacen desde una gran ciudad como Londres, o sea, me ha llegado mucho. Me quedo principalmente con eso, aparte de muchísimas otras cosas. Bueno, ba, niretzako bidea bereizia izan da, ze hasi ginen lehenengo xita Mokton, izan zen 12 ekoizle elkartu zirela, eta han bai bizi genun zuzenean elikadura buru jabetza ze eredua dan, zuzenean. Gero Bristolenien bai iria bat zen, eta elikadura buru jabetza lan egiten da, dago hainbat mugimendu. Eta bukatu ginen Londresen. Eta bai Londresen bizi genuena izan zen, ez bagara elkartzen, ez bagara eraikitzen, ze arriskuan gauden ikusten zuzienean ere. Osa, horrelako iria oso haundia, goiz eta gauen hainbat denda eta batasare janari dendak, zabalik, eta bueno, izan zen ez bertako produktuak... Ba, San Siren, pues McDonald's, bueno, ezagutzen ditugun guztiok ze eredua. Orduan bai hausnarketa bat egiteko, hori, ez badugu elkarrekin lantzen eta eraikitzen ze arriskua dauden bidean ikusteko. Niretzako, azpimarratzeko izan da batez ere. Eta Yolanda, zuzato zela ere jantokietatik eta aukera aukidogu ere hango ba, jantokietan zuzenean lan egiten duen jendearekin egoteko, ze ezberdintasun dago hango eta mengoen ereduen artean? Pues, ni hasier batean bai esperen un, igual ezberdina gehiago. Baina, azken finean, konturatu ginen, guztiok gaude onda berean, eta eskatzen gauza berdinak, baina, claro, bakoitzak bere hilduan, ez? Orduan, ikusi gut hezkuntza oso importantia da elikadura buru jabetza bultzateko, ze elikadura buru jabetzatik landu dezakegu bai integrazioa, inklusibitatea, osasungintza, hezkuntza bera, hezkuntza proiektuak, kurrikuluma, nekazaritza, hainbat gai, eta eskola da gune aproposa hori lantzeko. Edo, behintzat nik holan ikusten dut. importante izan da. Niretzak hori xe. Ikustea hori, jo, ez garela hain ezberdinak, ez? Azken finen, oza, bizitzen dugun elikadura buru jabetza mugumendua edo, zer nahi dugun, azken finen da, berdin-berdinak. Leku usietan. Eta hezkuntzatik nator, baina sukaldaria naiz. Hori bai azpimarratu nahi dut ere. Eta ez itxaie. Bueno, nik lehen ez dut esan, baina orain esan inberdot. Lehenbizi, niretzat importantea izan da ikustea baserritar bezala, han Inglaterra bizitu dutela gu bizitu dugun prozesu berdinsua. Alegia, han ere industrializazio prozesu ikaragarri bat eman dela, eta intensifikazio prozesu ikaragarrie, eta hemen bezala han ere nekazari txikie ba, gainberan joan dela. Baino, zorionez ikusten da azken urtetan han ere badagoela hemen bezala mugimendu bat sortzen ari dena, horrei denai aurre itxeko eta agroekologiaren ingurun antolatzen ari dena. Eta zentzu hortan, beraiek izaten ari dien neurri handi batetan, ba, elikadura buru jabetzaren motorrak eta beraiek egiten ari dira, ba, proposamen, osea, elikadura politika publikoen inguruko proposamen oso interesgarrik. Neri hori iduitu zitzaidan, alde horretatik ikaragarrizko lana egiten duela, ez? Bai, nazional mailan, baino baita ere, ba, tokiko, ba, bai Bristolen eta bai Londresen, ba, jendea zer lana egiten aiden. Eta zerbait azpimarratu beharko nuke, azpimarratuko nuke, nola lan egiten duen. Asko gustatu zat, lan egiteko modu transversal hori, ez da? Abiatzen dira, bueno, ba, ez da bai da, tailer batzuetatik, elkarte desberdinetatik, datorren jende zosatutakoak, eta gero nola hortik ateratzen dizten txostenak edo dokumentuak joaten diren gizartean ba, zabaltzen. Eta lortzen dute elikadura, zerenan beste gauza bat eneri buruan sartu zaitena da, elikadura ona, hori da ardatza eta zentroa, ez da gizem bat aldiz atxu duten, askotan. Orduan, horren ingurun, ba, nola dijoazten ez tabaidak eta proposamenak ez zabaltzen, baina implikaraziz gizarteko sektore guztik, ez? Ez bakarrik nekazaritzaren ingurun muitzen gana, baizik eta nekazaritza, gehi osasungintzan, gehi hezkuntzan, gehi nola da auzo baztertuetan, gehi, osea, hartzen dute gizarte osoa eta dijoazte hor lan bat itzen, ezta. Orduan hori asko gustatu zaiduitzen zait gu ba tokian tokin itzen arigan prozesuetarako oso interesgarrie izan ditekela, ez? Eta gero aipatzen zutena, osea, lan hori nola erabiltzen duten presio itxeko politikarien aurren. Eta ustet hori dala guri tokatzen zaiuna itxea momentu honetan hemen. Poliki-poliki, mugimendua eraikitzen joan, ez bakarri baserritarra, baizik eta gizarteko zea guzti hoiekin, agente guzti hoiekin, bakoitza bere ikuspegie hor txertatuz, eta aldaketak bultzarazi. Ustet hori importantea izan da niretzatan, ikasitako gauzetako bata. Bai, ni gotzoneak esan dagoena narire, azkenean nien aseko izlea, ni kasetarienaz, nien Bizkaiko langileanaz, orduen, karo, nik ikusiot bidaia, igual nire ikuspuntutipe bai, eta azkenean, geha igual gotzoneak esan dagoena azkenengo zatien arire, movimentu be sortu behar dugula. Osa, artikulo behar dugula movimentu be, eta agente sozial ezberdinekaz, osa, politikoare presiñoz hartu behar jakie, baina hori lortu behar liziteko, dauren agendatan elikadura buru jabetza egon aliziteko, lortu behar duguna da, kalean egotea elikadura buru jabetza, eta beretan egotea gizarteko esparru diferenteatan arazo bat moduen kokatute eta identifikatute elikadura buru jabetza behar dugule, orduen hori da berez nik ikusten duten edo beharri zenetariko bat edo Euskal Herrire implantuko nauen lehengo gauzetariko bat. Elkartzaren. Bueno, bani Oskar eta Gotzonen arire etorrita ikusten dobe bai politikoki inzidenzia izarteko gure herrietako estrukturatan hartu behar dugu bai konezino gehiago herriagaz, ez? Ze askotan gure islamendotik eta bizi dugun egoeratatik hor bakardadean gure gauzak aurrera eroateko gogoz, ba, gizarteagaz ez daukagu igual harremana hain txertatuta, ez, San Londresen ikusi dugun moduen periferietan, gizarteagaz batera lan egin da, gero inzidenzia politika hortik atera aldugu, ez, gizartea bera, bat egin da. Uh-huh. Ez, bidaian askotan entzun dugu komunitate hitza, ez? Uh-huh. Beraiek ere beste lenguai bat erabiltzen dute, ez, kontsumo taldeak uh-huh. erabili beharrean uh-huh. erabiltzen dute komunitateak lagundutako nekazaritza adibidez, eta komunitatea behin eta berriz aipatu da, ez? Eta bueno, bidaian ere ikusi genuen ze garrantzitsua den elkartasuna. Uh-huh. Elkartasuna nekazarien artean, baina baita ere pues, uh-huh. agente diferenten artean, eta bereziki agian hirietan, ez? Ba, auzo marginalizatuekin nola egiten duten lan, baina gero adibidez ere refusiatuekin egiten ari diren lana eta barrez. Orduan, ez dakit, komunitate hitz horren inguruan zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, ze... Bai, bidaian ere horretaz hitz egin, nik uste dut egin baino gehiagotan. Bakardadean ezin dugu aurrera elikadura burujabetza lortu. Komunitatea berreskuratu behar dugu. Eta komunitatearen ardura bat izan behar dago elikadura burujabetza. Gabiltzan moduan, bakoitza gure sektoretan bakarrik, oso zaila da. Elikadura burujabetza izan behar da, elkartzeko guztiona dinot. Ze azken finen bakoitzak dugu gure proposamenak eta gure ildoak, baina tresna bezala erabili behar dugu konzeptu bat, eta izan behar da elikadura burujabetza, ez dago besterik. Bai hezkuntzatik, bai nekazaritzatik, bai arrantzatik, osea, hori da lotzen gaitu konzeptu horrek. Bai, baina hori, behar doko geunkena edo premia aukingo geunkena da komunitate hori sortutea. Ze kontzeptue badekogu, lanean badabiz pilo batea jente diferente gizartean, baina ez dugu saretuten lan diferente guzti hori iten dabilena. Dori saretu, eta hori komunitate baten batzea lortzen dugu momentuen orduen izango gara movimentu bet. Mm-hmm. Uste hot. Bueno, movimendua ibildia segitzen da, ez hori. Eta niri zalantza bat sortzen zait, ikusi dituzue proiektu asko erietan eta komunitateekin eta bar, baina berez han Landsworkens Alliance mugimenduarekin ibili zarete, baserritar mugimendu bat da, bueno, elkarte bat, ez? Eta ba, nik ez dakit zenbat baserritar daudean. Osea, Euskal Herriko baserritarren zenbakiarekin konparatzen badegu, lurra hemen baino gehiago lantzen da, gutxigo gehiago importatzen dute, nola dagoen, pues, ba ez dakit. Ezberdine da, bai, reginoan arabera, haure kometetan jozkuen, beko partea, oza, egoaldeko partea, zala bastante landare mugea, jentea mugitzen zala gehiago landare muetan, eta gero iparaldeko partean, ba, gitxiau, gero, uh-huh. Eskozian, Galesen eta ja beste claro. kontu bata, uh-huh. baina azkenean ezberdin esan. Zen baziren esan jozko esan numeroak. Lan Workel Alliance-en zazpireunkide. Baina zazpireunkide, gogoratu behar duguna da, Lan Workel Alliance bost urteko ibilbidea deko. Claro, eske hori talde txikia da. Baina, eta gero badago beste elkarte bat nekazaritikik elkartzen dituna, gero beste bat aipatuzun organikoa, bueno, zertifikatua daukatenak, eta gero badago sindikato haundi bat, komentatu zuna, bueno, nekazari eta beltzain gehiengoa batzen zuna, baina ez zuten eman zenbakirik. Ez, baina sindikatuak ez hauzen diferentzietan hori nekazari landaremu handiek eta oso handiek agroindustrian sartutako nekazariek eta nekaz beste nekazariek. Hala ere, bai daude hainbat datu eta, oza, hemen beti kalkulatzen dugu, gutxi gora bera produzitzen dugula, jaten dugunaren uneko lau bosta, zinguru horretan. Beraiek esan zuten, erresuma batuan importazioak direla 160-koak. Beraz, 140 produzitzen dute, orduan, hemen baina askoz gehiago produzitzen dute daukaten zerarako. Eta, baina bai ematen ari dela, landen erabilera aldaketa bat. Ere, hemen gertatu izan den bezala, gero eta gehiago gertatzen ari da, hirietako jendea badoala landa eremura, eta hartzen dituela lurrak etxean. Etxe bat eukializateko eta bertan bizitzeko edo bertan pesatzeko udak, baina nolabait lurrak daukan funtzio sozial eta elikadura uh-huh. funtzio hori aldatzen ari da. Uh-huh. Eta, baina nik uste, orokorrean, ba, baserritar gutxiegi dagoela, baian eta bai, modu bat topo behar dugu edo diskurso bat edo ez dakit zer jende gehiago baserritartzeko, ezta? Eta ekoizpenera jende gehiago erakartzeko. Baina bai epatuz duten ere autogestioa zen tresna importante bat hori bultzateko ere. Orduan autogestio hori komentatu duzun bezala, bakoitzak bere lurra lantzen baldin badu, naiz eta txikia izan. Osea, autogestio horrekin ere, osea, lortu daiteke ere elikadura burujabetza gutzate. Eta zuk aipatu duzu baserritar pasea, jendea erakartzea, niri oso interesgarrik iritu zitzaizkien, bereiek egiten dituzten, orain post-Brexiteko nekazal proposamenak. Bereiek planteatzen dutena da, orain arte dirue banatzen baldin bazen hektareako hainbeste, hori erabat aldatzea. Ez? Eta ematen dituzten kriterioak dira, osea, saritzea azken finean, ingurumena zaintzea, enplegua sortzea, eta orain ez naiz akordatzen hirugarrena zeintzen, haber, laguntzen dira zuen. Soziala, ez? Osea, behintzat, oiek, ekonomikoa, hori da, ez? Eta gero proposamen oso zehatzak egiten zituen. Osea, hor ari ziren, defendatzen, txikien proiektuk, beste komerzializazio eredu batzuk, aipatzen zuten adibidez, baratzegintzari eman behar zitzaiola estra bat, defizitarioak direlako Inglaterran, aipatzen zuten baita ere, diru laguntzak eman behar zirela sortzen zen lanpostuen arabera. Osea, ez lehen aipatu dut, hektareaka ez, baizik eta proiektua segun eta zenbat lanpostu, hori plus bat zen, ez da? Orduan hor, oso proposamen zehatzak itzen zituzten, eta olako gauzek bai erakarriko luketela, osea, lagunduko luke jendea inkorporatzen. Jendek ies egindo landa ere mutik, baita ere neurria handi batetan, aplikatu dien politikak aplikatu dielako, ez? Orduan, buelta emateko, jenderi lagundu inbertzaio, trabak jarri ez. Eta hemen hori da iken den askotan, trabak jarri. Eta hola oso zaile da jendea erakartzea. Nik hemen ikusten dutenen agroekologikoan ari den jendeak, ez? Badela jendea, uta batetara iristen ez dena, eta ez delako iristen minimoetara, ez duela, ez diru laguntzik. Gero, bizi irauteko egin behar duela, kriston aleginak, hoi ez da bat ere justoa. Eta han ere gauza bera gertatzen zen, han, esaten zuten, 5 hektareatik bera, ez zutela kobratzen. Horregatik beraiek egiten zituzten, oso proposamen zehatzak, horri denai buelta emateko. Azken finean, apostu politikorik ez baldin badago? Claro. Bueno, eskerrik asko, eukidogu hemen eztabaidatxoa. Eta gainera eztabaida hauekin jarraituko dugu, ze han ikasitako guztiak, hemen kontatu ditugunak, eta beste hainbat, eta ekarri ditugun txosten guztiak irakurtzen ditugunean, eukiko ditugun beste hainbat eta hainbat ideia, orain asmoa da, konpartitzea, hemengo elikadura burujabetzan alde dauden hainbat mugimenduekin, eta baita ere, gure instituzio publikoekin, ikus dezaten ere, badela politika publikoak egiteko beste bide bat edo beste proposamen batzuk ere existitzen direla, eta badala garaia aintzat hartzeko proposamen hoiek, ez? Orduan, eskerrik asko danoi, placer bat izan da, eta jarraituko dugu harremanetan, eta jarraituko dugu lur eta murmurren ere delegazio honen urrengo pausoen berri ematen. Hori da. Eskerrik asko. Datozen bi asterako agenda. Bihar azaroak 16 Bilboko ekotxean, Pelotakalean, itzaldi hau antolatu dute ekologista martxanekoek. Arrantza jasangarria, posible ote da kantauri itsasoan, itzaldia Eneko Aierberen eskutik izango da, arratsaldeko 7etan. Bilbon jarraituz, igandean azararen 19an Errekaldeko 21. Nekazal Azoka antolatu du Onkizin elkarteak. Auzoak bizirik egoteko eta tokiko ekoizpena bultzatzeko ezinbestekoa dira horrelako ekimenak. Azaroak 25, larun batean, Biziz Bizi elkarteak bizi martxa bat antolatu du eskuin aldeko bidegorriren alde. Pasaden hilabeteko bizi martxan 140 partide baino gehiago egon ziren. Duela urte asko, Bizkaiko Foru Aldundiak premiazkotzat jotzen zuen eje hau Bilboko mobilitate jasangarriagoa izateko, baina dirudienez ahaztu dute proiektua. Beraz, larun batean goizeko 11etan Bizkaiko Foru Aldundietatik abiatuko da bizi martxa, areetako metro geltokiraino, kaleak eta errepideak okupatuz. Eta asteburu horretan bertan Gipuzkoara joateko aukera ere badago. Azaroaren 25ean, 24ean eta 25ean Permakultura astapenak lurzoruak ikastaroa burutuko da Leundaberri baserrian, Beizaman. Ikastaro honetan galdutako lurrak berriztatzeko oinarrizko pausoak ikasiko dira. Hortarako bioongarri diferentziak erabiliz. Doakoa da, baina plaza kopurua mugatua da. Beraz, izena emateko idatzi email honetara: info@basherrisarea.eus. Errepikatuko dugu: info@basherrisarea.eus. Eta bukatzeko Gipuzkoara berriz. Tipitapa bagoaz kanpainaren barruan desaskundea eta bizitze ona saretik jardunaldi batzuk antolatu dute. Tribunal simbolikoak ezagutzeko, beraien funtzionamendua eta helburuak. Asteazkenean, 29, motoreak berotzeko goizeko ordu bat aterdietan Lurrikara Kabaret antzerki foroa aurkeztuko du Pantzarte Bihotzarre antzerki taldeak Kristinanean. Eta arratsaldeko 5-7 arte tribunal simboliko desberdinetatik ekarpenak partekatuko dira. Ba, esti gaurko zau izan da dena. Bai. Urrengor arte, hemendik aurrera 15 egunetan behin nire hemen izango naiz, beraz, gehiagotan entzungo gara. Guposik, zure ahotsa hemen ere edukitzagatik, ez dakit beste egunetan hainbeste ahots entzungo ditugun, ze 7 pertsona egon dira gaurko elkarrizketan, baina jarraituko gera hor jendearen bila. Oso ondo ba, urrengor arte. Agur!